Cornflower Sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah? Yeah, I'm going to Jackson. Look out, Jackson Town. I'm gonna snowball, Jackson. Go ahead and see if I care. When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson. You turn loose of my coat, 'cause I'm going to Jackson. Goodbye, that's all she wrote. They'll laugh at you and Jackson. I doubt it. And I'll be dancing on a pony keg. They'll lead you round that town like a scarlet hound, with your tail tucked between your legs. Yeah, yeah, yeah. Talking about Jackson ever since the fire went out. I go to Jackson, and that's a natural fact. We're gone to Jackson, ain't never coming back. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson. Een nummer vol grootspraak van Lee Hazelwood en Nancy Sinatra. Hij is gewoon weer teruggekomen uit Jackson en hebben nog vele hits samengemaakt. Dit was het nummer Jackson. Dit is de late avond van Norbert Ketting. En een hele goede avond, lieve luisteraars van de late avondshow. Een nieuwe show op deze maandag, begin van een nieuwe week, 13 november. En we gaan het laatste uur van je dag vullen met relaxe muziek. En nieuws en actualiteit uit de regio Zuid-Holland-Zuid met vanavond. Tijdens een 3 uur durende mini-pelgrimage word je ondergedompeld in verhalen, beelden en scènes. Gespeeld door Schiedammers met diverse culturen en levensbeschouwingen. Hoe en wanneer precies, daarover spreekt Tera Cox met Sophie Mantel. En zij is theatermaker en beeldend kunstenaar. Tera Cox praat ook in deze uitzending met Anne Rats. Zij is artistiek leider, actrice, schrijver en regisseur bij theatergezelschap De Stokerij. En dat is in Schiedam. En na een daverend succes van het vergissingsbombardement komt De Stokerij nu opnieuw met een bijzondere locatievoorstelling. Vanaf vrijdag 24 november speelt Koen Woutersen de achterblijver. Meesten vertellen Woutersen neemt je mee naar een ingrijpende gebeurtenis in zijn jeugd. En dan schat ik in zo'n rond de klok van 11:45 praat Herman de Bruin met Mick van Doormolen. Mick van Doormolen is pipe major van de St. Andrew's Pipe Band. De band bestaat sinds 1981 en speelt voornamelijk traditionele Schotse muziek. De band kent een grote variëteit aan mensen, wat de groep ook zo leuk en afwisselend maakt. Nou, daarover straks meer, zo rond de klok van 11:45. En natuurlijk hebben we ook, zoals beloofd, relaxte muziek. En de volgende plaat staat alweer klaar. En om precies te zijn is dat de plaat van The Manhattans. En het nummer is getiteld Shining Star. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. Goed dat je luistert. Be Dit is De Late Avond. In Amerika zouden ze zeggen, another masterwork of soulful sophistication. Bobby Caldwell met What You Won't Do For Love uit 1979. En dat brengt ons bij het eerste onderwerp van vanavond in de late avondshow. Een nieuwe locatievoorstelling vanaf vrijdag 24 november, getiteld De Achterblijver. Tere Cox praat met Anne Rats en zij is onder andere regisseur bij theatergezelschap De Stokerij Schiedam. Theatergezelschap De Stokerij in Schiedam presenteert De Achterblijver. En regisseur Anne Rats is hier. Welkom Anne. Dankjewel. Jullie horen met je nieuwe voorstelling met als titel De Achterblijver. Daar komen jullie mee. Wat is dat voor voorstelling? Het is een hele bijzondere voorstelling in eerste instantie. Jij kondigt mij net aan als regisseur Anne Rats. Dat is heel erg wennen. Want normaal gesproken zijn de rollen omgedraaid bij ons. Koen die is de regisseur en ik ben actrice. Hij regisseert mij. Ik speel. En nu hebben we het omgedraaid. Dus je zei regisseur Anne Rats. En ik had meteen een soort hele paniekaanval hier achter de microfoon. Want ja, nee, daarom is dit een heel bijzonder project. We doen het helemaal andersom hiermee. Waarom het verder een bijzonder project is. Omdat het een hele persoonlijke voorstelling is voor Koen. Je moet je zo voorstellen, als acteur, normaal gesproken speel je een personage en dat is relatief veilig, want dat is gespeeld, hoe echt het ook is, het is gespeeld, het is iemand anders. Maar deze voorstelling gaat echt uit van een persoonlijk verhaal, een waar gebeurd verhaal, waar Koen zelf over geschreven heeft. Even en hij... Koen met de achternaam erbij, dat is misschien wel zo fijn. Koen Woutersen, mijn mede-artistiek leider en regisseur, 75% van de tijd. Maar het is dus een persoonlijk verhaal en daar hangt dus ook geen personage aan. Hij staat daar echt, nou ja, praktisch als zichzelf, met een heel persoonlijk verhaal. Dus dat is een heel bijzonder ding en kwetsbaar ook, ja. Het is een monoloog. Koen heeft dat geschreven. En het verhaal gaat uit van het verhaal van zijn beste vriendje Edwin op de basisschool. En Edwin is op zijn 13e jaar al overleden. En dat heeft Edwin zelf gedaan. Koen was 13 toen Edwin overleed. En die heeft dat van heel nabij meegemaakt. En dat is een verhaal wat voor hem ook steeds terugkomt, eigenlijk. Waar hij steeds aan moet denken. En daarom heeft hij daar een voorstelling over gemaakt. Zeker omdat de afgelopen 2,5 jaar er behoorlijk veel mensen om ons heen zijn weggevallen. En de vraag, of niet wegvallen overigens, dat is ook best een ding. Er zijn ook mensen die heel lang blijven leven. En Koen, ja, die moest daar iets mee. Die vindt daar dingen van. En die heeft eigenlijk een soort hartverwarmende ode aan het leven gemaakt en aan mensen die van belang zijn geweest voor hem, die zijn weggevallen. En ja, hij stelt zich een aantal vragen. Weet je, leef je liever lang? Leef je liever goed? Of kan het allebei tegelijk? En hoe ga je ermee om als er mensen waar je hele leven lang mee geleefd hebt wegvallen? Begrijp ik het goed als het wel het verhaal van Koen is, ja, maar met de zelfmoord eigenlijk van dat jongetje. Ja. Als een belangrijk thema of een rode draad daardoor. Ja, dat is eigenlijk echt de rode draad in het verhaal. Ja, ik heb hem daar als hele strenge regisseur wel op aangestuurd. Koen voelde heel veel bij dit thema. Maar hij miste de rode draad. En dat is grappig, want dat lag eigenlijk ontzettend voor de hand. Die jongen die constant in zijn gedachten terugkomt. En wat bijzonder is dat die rol van Edwin, die jongen van 13, wordt gespeeld door drie jongens van de jonge stokerij. En die voorstelling zelf, dat is een locatievoorstelling. Waar gaat dat plaatsvinden? We gaan spelen in Boerderij Landvreugd, waar de scoutinggroep Tono ook verblijft. Het is een heel bijzonder pand met een grote historie ook. Heel veel mensen die ik erover spreek hebben er wel eens een trouwfeest of een... ik zie je knikken. Hebben er wel eens een niet feestje van mij, gehad. Maar ik weet het. Ja, en misschien precies. Toch even het adres erbij voor de mensen die het niet kennen. Dat is op de Zwelingsingel 3-7 in Groenhoort. Het is net onder de snelweg door is het. En ja, het is een oude boerderij en het heeft heel erg de vibe van de basisschool waar Koen vroeger met Edwin op heeft gezeten. Daarom wilden we het heel graag daar spelen. Wat verwacht je bij het publiek teweeg te brengen? Het gesprek. Het was een heel bijzondere eerste lezing met die jongens, van de jongensstokerij ook. Omdat, nou ja, het gaat over een gast van hun leeftijd die besluit om er een einde aan te maken. Wat vinden jullie daarvan? Is dat een thema wat we moeten bespreken door middel van theater? Doen we dat goed op deze manier, in deze voorstelling? Kunnen jullie daarop aanhaken? Nou ja, daar waren ze gelukkig heel positief over. En ook hun ouders en de mensen die we erover vertellen. Ja, het is gewoon een voorstelling voor iedereen die ooit iemand verloren heeft en zich afvraagt, hoe doe ik dat? Première is 24 november. Kaartjes bestellen of informatie vragen, waar kunnen we dat doen? Dat kun je doen op www.destokerijschiedam.nl. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Anne Rats, regisseur bij Theatergezelschap De Stokerij, voor de aankondiging van het stuk De Achterblijver. Dank je wel. Même sans goûter, même sans douter, tu diras que tu m'aimes, mais tu ne penses pas. Même sans goûter, même sans douter, je dirai que tu m'aimes pas, et tu te lasseras. Mais moi je m'en voulais, moi je m'en voulais, moi je m'en voulais. Mais qu'est-ce que tu crois, que j'aime être contre toi. Moi je m'en doutais, moi je m'en doutais, moi je m'en doutais. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Tu t'en iras de mes bras. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Je n'attendrai pas que tu le sois, mais tu grandiras comme tous les autres hommes avant toi. Je me sens brimée, du mal à m'exprimer. Je trouve pas les mots, des fois que j'en dis trop. Autant te dire que je m'attends au pire. Est-ce de ma faute, est-ce de la tienne ou celle des autres? Moi j'ai douté, j'ai tant douté, j'ai trop douté. J'ai perdu la foi en l'amour d'autrefois. Moi j'ai broyé du noir à force de redouter. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Tu t'en iras de mes bras. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Je n'attendrai pas que tu le sois, mais tu grandiras comme tous les autres hommes avant toi. J'ai plus la force de devoir dire au revoir. Tout ça pour toi, tout ça pour quoi? Pour me mettre dans tous mes états. N'en fallait pas venir me voir. Tu t'en iras de mes bras. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Je n'attendrai pas que tu le sois, mais tu grandiras comme tous les autres hommes avant toi. Prettige muziek en lokale en regionale informatie in De Late Avond. Na, na, na, na. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself in center, clarity, peace, serenity. I hope you know I. Jacques Herp met Een man mag niet huilen in de late avondshow. Hebben we nu Fergie met Big Girls Don't Cry. En Fergie kennen we natuurlijk ook van The Black Eyed Peas. En daarvoor het Franstalige Tuan en Iran. Hoop ik dat ik het goed zeg. Van de band Lazara. En dat kwam uit, die komt uit 2023. Zometeen een theatrale ervaring langs drie Schiedamse levensbeschouwelijke schatkamers. Nou, hoe dat precies zit en wat dat precies is, Tere Cox praat erover met Sophie Mantel. En zij is van Trektocht en dat is om precies te zijn een community art project. Nou, ik zie dat u gelijk met wat vragen zit. U zult nog even geduld moeten hebben. We gaan eerst naar Smokey met Living Next Door to Alice. En wie is nou die Alice? Sally called when she got the word. She said, I suppose you've heard. About Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside, but I could hardly believe my eyes. A big limousine rolled up into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. We grew up together, carved our initials deep in the bark. Me and Alice. Now she walks through the door with her head held high. Just for a moment I couldn't upon her eye as a big limousine pulled slowly out of Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Then Sally called back and asked how I felt. And she said I know how to help. Now Alice is gone, but I'm still here. You know I've been waiting for 24 years. And the big limousine disappeared. I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. But I'll never get used to not living next door to Alice. No, I'll never get used to not living next door to Alice. Onlangs werden er stimuleringsprijzen uitgereikt en het ging om de Waterweg Cultuurprijs 2023. En we hebben hier een van de winnaars van zo'n stimuleringsprijs, Sophie Mantel. Sophie, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Blij mee? Zeker. Wat doet dat, zo'n prijs ontvangen, een stimuleringsprijs? Een stukje bemoediging heb ik af en toe best nodig. Als kunstenaar komt er best wel veel op je af. Je moet niet alleen maar kunstenaar zijn, maar ook een hele hoop andere dingen regelen. Nou, werden er meerdere projecten gepresenteerd. Jij moest ook jouw project presenteren. En dat is Sophie Mantel met Trektocht. Ik zou zeggen, ga je gang. Trektocht, een werktitel overigens, is een community art project waarbij je als bezoeker wordt meegenomen op een theatrale ervaring langs Schiedamse levensbeschouwelijke schatkamers. Figuurlijk meegenomen. Ja. Ja, het wordt een soort route langs plekken in Schiedam, schatkamers. Dus je kunt daarbij denken aan het Alefitisch Cultureel Centrum, aan de Vrijzinnig Protestanten, aan de lokale Bahá'í-gemeenschap, maar ook individuen, mensen die thuis achter hun eigen voordeur bezig zijn met levensbeschouwing. Wat dus niet altijd even zichtbaar is, maar waar we misschien ook een stop gaan maken. Dus het wordt een soort trektocht, het wordt een route langs die plekken, langs de mensen, hun verhalen. Ja, je wordt eigenlijk ondergedompeld in hun verhalen, beelden en scènes. Gespeeld door Schiedammers met verschillende culturele en levensbeschouwelijke achtergronden. Gespeeld als in letterlijk op een toneel? Of is het een film? Of is het een documentaire? Of zijn het beelden? Wat moet ik me erbij voorstellen? Nee, het is dus in het echt. Op de plekken waar we zijn. Ik werk graag op locatie. En de mensen die straks mee zullen gaan doen, zijn dus niet zozeer aan het acteren. Ze zijn zichzelf. Maar we gaan dat natuurlijk wel helemaal oefenen, vormgeven. De teksten met elkaar schrijven. De beelden met elkaar bedenken. Ja, een community art. Ja, daar kun je van alles over zeggen wat dat is. Maar voor mij is het werken op locatie, direct in de wereld, uit de zaal, met mensen die niet zozeer professioneel geschoold zijn, maar die juist zichzelf zijn en daar een werk mee te ontwikkelen. Wat wil je de mensen laten beleven? Wat wil je ze meegeven? Dat heb je vast wel goed in je hoofd. De noodzaak en de verwondering voor de ontmoeting naar de ander en het andere, dat wil ik invoelbaar en ervaarbaar maken. En hier in Schiedam, en eigenlijk overal waar mensen zijn, zijn allerlei levensbeschouwelijke werelden te ontdekken. Soms dus in een gebouw, in een gebedshuis, maar vooral ook daarbuiten, op straat, in de bibliotheek. Levensbeschouwing is eigenlijk overal en altijd aanwezig. En het ging erom, wat wil je ze laten ervaren? Dat heb je eigenlijk al min of meer uitgelegd. Maar er speelt nu natuurlijk een belangrijk conflict, hè, wat ook met religie te maken heeft in Israël, Gaza. Heb je het idee dat wij in Nederland daar ook wel goed met elkaar over kunnen praten? Ook de verschillende religies. Ik vind het lastig om daar uitspraak over te doen. We zoeken in ieder geval in Nederland wel vaak de dialoog op met elkaar. Dat ben jij nou wel aan het stimuleren, denk ik. Nou ja en nee. Enerzijds zijn er inderdaad allerlei mooie lokale initiatieven. Heem gaat nu ook met Stichting Meredia binnenkort een avond, een samenzijn organiseren, waarbij de gebeurtenissen in het Midden-Oosten de aanleiding zijn geweest. Ik denk dat dat ook echt heel erg nodig is. En Heem is die stichting waar jij de initiator van bent. Ja, klopt. Ik ben daar de oprichter en artistiek leider van. Naast de dialoog is kunst, zeg ik dan als kunstenaar, volgens mij een heel welkome, nodige aanvulling. Want soms is praten, en zeker wanneer het over gevoelige dingen gaat, enorm lastig. En een ontmoeting gaat voor mij meer dan alleen over de dialoog. Ik heb het ook liever over de interlevensbeschouwelijke ontmoeting. Ja. Tot slot, je hebt iets gewonnen. Ook een geldbedrag. Wat zijn je plannen daarmee? Een project als dit kost best wat. Dus het bedrag is een stukje van de totaalbegroting. Zit nu ook midden in allerlei subsidieaanvragen. Want we hebben nog meer nodig om dit van de grond te krijgen. Ik denk heel concreet wat ik nu kan doen is dat er een nieuw logo wordt ontwikkeld. En dat ik net gisteren de waanzinnige eerste schetsen binnen heb gekregen. En van dat geld kan ik bijvoorbeeld zo iemand betalen. Geweldig, geweldige aanmoediging ook. Ik wil je hartelijk bedanken, Sophie Mantel. Een van de winnaars van de Stimuleringsprijs Waterweg Cultuurprijs 2023 met haar project Sophie Mantel en de Trektocht. Dank je wel. Zing je nog steeds mee met liedjes van Marco? Tot de buurman klaagt. Rij je nog steeds in die oude Volvo? Ik wil weten hoe het met je gaat en of je ooit nog aan me denkt. Ik mis je, waar is je stem? Nu wij niet meer praten, ik je niet hoor, kan ik niet denken, kan ik niet slapen. Nu wij niet meer praten en jij er niet bent, mis ik de ruzies die ik vroeger haatte. Ik weet het is te laat als ik zeg dat het me raakt, maar ik zie nu wat ik mis. Nu wij in de hoop dat jij hier staat. Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. Luisteraars van De Late Avondshow, ik weet niet hoe het bij u is, maar ik krijg nog steeds een melancholisch gevoel van dit prachtige nummer van The Verve, Bittersweet Symphony. Herman de Bruin, die neemt het stokje over van Tera Cox, die gaat zometeen praten met Mick van Doormolen. En Mick is pipe major van de St. Andrews Pipe Band. Nou, ik kan er heel veel over vertellen, maar dat ga ik niet doen. Dat gaat straks Herman de Bruin doen, samen met Mick van Doormolen. Maar eerst Steven Sanchez met Until I Found You in De Late Avond. Georgia, write me up and all hurt you. In my arms, let Georgia. Pulled me in, I asked to love her. Once again you fell, I caught ya. I'll never let you go again, like I did. Met Mick van Dormolen. Hij is pipemajor van de St. Andrews Pipe Band. En dat is een bijzonder instrument, mag ik wel zeggen. Mick, welkom. Dankjewel. Jij speelt iets bijzonders. Het klinkt Schots, dus... Doedelzak, denk ik dan. Doedelzak, denk ik dan. Ja, dat denk ik ook. Hij ligt hier op de studio. Ja, ik heb hem meegenomen. Ja, fijn. Maar dat kan de luisteraars niet zien, maar... Mensen weten tegenwoordig toch wel wat een doedelzak is. Als je even aan André Rieu denkt, die heeft toch regelmatig doedelzakspelers. Ik denk ook dat hij voor een hele hoop mensen dat ding op de kaart gezet heeft. Ja, want het is toch een beetje bijzonder. Het is een Schots instrument, oorspronkelijk denk ik. Nee, helemaal niet. Nee? Nee. Het is een instrument wat kennelijk uit het Midden-Oosten komt. Oh? En al een paar duizend jaar geleden. Grappig is dat... Nederland heeft ook een doedelzak. Kijk maar op een paar schilderijen van Jeroen Bos. Op een aantal van zijn schilderijen komen doedelzakspelers voor. Oké. En dat zijn dus Vlamingen, Hollanders. Ja. Er is heel veel te zien op die schilderijen. Dus dan moet je wel even zoeken. Maar je vindt het wel. Ja, je vindt het vast wel. En hoe ben je daarmee begonnen? Was dat de confrontatie met die schilderijen of is het op een andere manier gegaan? Nee, ik was een jonge jongen. Ik weet het niet meer precies of ik nou 10 of 12 of 15 was. Maar op een gegeven moment hoorde ik een Schotse band Amazing Grace spelen. Ja. En toen had ik het kippenvel een centimeter op mijn rug staan. Mm-hmm. En toen wist ik het. Dat ga ik ook leren. Ja, en ik moet een doedelzak en ik moet een kilt. Maar ja, daar ben je een jochie van, wat ik al zeg, 10 tot 15 jaar. Ja, daar komt er niet zo van, denk ik. Hè? Nee. Integendeel. Want ik was bijna 50 toen ik er uiteindelijk mee begonnen ben. Oké. En nu al jaren bezig met de doedelzak. Moet je dan ook elke dag oefenen? Ja, het beste is eigenlijk wel. Maar ja, dat ding maakt natuurlijk nogal wat herrie. Een enkele doedelzak doet al iets van 70 decibel. Ja. Nou, als je dan op je zolderkamer staat te spelen, weet ik niet of de buren het zo erg op prijs stellen. Nee, want het kan nog steeds niet als een piano met een koptelefoon op, hè? Nee, dat gaat tegenwoordig anders. Maar hier zit dat dus niet op. Alhoewel er dus oefenmogelijkheden zijn die wel elektronisch zijn. Ja, want je hebt wel laten zien dat je ook een heel klein oefenpijpje hebt. Ja, wij hebben een practice chanter waarvan de handsetting precies dezelfde is. Maar het klinkt, ik zal het zo wel demonstreren, die klinkt een heel stuk vriendelijker. En daar moet je ook op leren. Zullen we hem er even bij pakken? Hij ziet er in de verte een beetje uit als een blokfluit. Ja. Hij heeft 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gaten. Ja. Ik heb ook maar 1 octaaf ter beschikking. Oké. Kan ook niet hoger, ik kan niet lager. Een blokfluit kan meer. Ja. Maar ik kan hier echt ontzettend veel mee. Laat eens even horen. Ja, heel op deze manier kan je dus met een, zo doen wij dat, we zitten in een cirkel aan tafel, zal ik maar zeggen. Ja. Er is iemand die instructie geeft. En die geeft de opdracht om het een of het ander te oefenen, te laten horen, samen wat te spelen. En kan ingrijpen waar dat nodig is. Ja. Moet je voorstellen dat je dat met 70 decibel moet doen. Ja, dat gaan we straks beluisteren, ja, want die gaan nog een stukje spelen voor ons. En dat komt allemaal goed, denk ik. Maar even nog terug naar de band. Er zijn heel veel mensen, die bij jullie tenminste, die dat spelen. Jullie hebben altijd nog mensen nodig, denk ik. Hè? We kunnen altijd mensen gebruiken. Ja, ja. Wij hebben op dit moment iets van 15 spelende leden. Okay. Dan moet je voorstellen dat als je op straat loopt, dan loop je met 5 rijtjes van 3 mensen. Dat is natuurlijk niet zo gigantisch. Dan maken we al enorm veel herrie met elkaar. Ja, je hoort ons al van verre. Ja, dat zal wel. Maar het is natuurlijk altijd leuk om de groep groter te laten worden. Ja, als mensen daar aan mee willen doen en die oproep willen hanteren, dan moeten ze zijn bij de sociale media van de band. Ja, gewoon even kijken op www.sapb.nl. En daar staat wel een telefoonnummer. Bel dan met onze secretaris. Kom je een keertje kijken wat je ervan vindt enzovoort. En je mag een paar weken even meekijken, mee proberen enzovoort. Ja. En vind je het leuk, nou, dan word je lid. Maar als mensen geïnteresseerd zijn, gaan ze zich daarvoor inspannen en komt dat allemaal goed, denk ik. Ik laat mij verrassen. Ja, Mick van Dormolen, ik dank je wel voor het gesprek. Ik wens je heel veel succes met dank de band. En we gaan nog een stukje muziek horen van die band. We hebben net nou de oeverfluit gehoord, maar nou gaat het echte werk beginnen. Nou, doen we. Doe je doppen maar in. Dit is De Late Avond. We'll be right back. look at my reflection in the mirror. Underneath the power of the light, give me a shot at the night. Give me a shot at the night. Give me a shot at the night. I feel like I'm losing the fight. Give me a shot at the night. Some kind of mysterious. Give me a shot at the night. En dat waren de Killers, Shot at Night. En daarvoor hoorde u nog een stukje van de St. Andrews Pipe Band van Mick van Doornmolen. En dat brengt ons aan het einde van deze late avondshow van deze maandag 13 november. Niet getreurd, morgen is er weer een nieuwe late avondshow. Dan zit hier in de studio Pet de Wolf. En ik zou zeggen, houd voor de inhoud de website De Late Avond goed in de gaten. En ook onze Facebookpagina. Like ons en deel ons. Dank aan Herman de Bruin en Tera Cox. En ieder die dit programma vanavond mogelijk heeft gemaakt. Mijn naam is Norbert Ketting. Dankjewel voor het luisteren. Wel tussen voor straks. Moet je nog werken? Werk ze en een goede wacht. En je weet het, hè? Heb je een uitzending gemist? Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.